Angeluko Sibertako Oianak duela bi urte su hartu zuen, 2020ko uztailaren 30ean zen, 165 hektarea ere ziren, berote handiak zirela eta Angeluko herriak ere duela zomaita aste Oiana estea ere erabaki du, Angelun baikira. Europan edo hemendik hurbilago ere Giron departamentoan sute kontrola ezinak direlarik gurekin dugu Nicolas Regira, egunon? Bai, egunon. Angeluko suhiltzaile kasernaren burua zira, justuki kasernan gira, gaur garrizketa unentzat, duela bi urte etzinen gaur duzun postuan. Baina suhiltzaile zinen, nola oroitzen duzu Sibertako sute hori? Sibertako xutea, aspalditik ezen xutelik izan Sibertan, azkena izan zen bigarren gerla mondialean, eta egia biziki bero zen egun honetan, Girondan gertatu zen bezala, biziki idora, biziki bero, eta problematika zen oian hori errian zela, etxez inguratuta, eta orduan egin dugu Girondan egin duten bezala, etxeak aharik eta obekien zainduz, eta hor etxe guti izan dira kalketuak, itxarrez batzuk ala ere, eta gero oiana kontrolatu dugu gero pixkat benantago beste kazernetatik etorri zelarik kamioi gehiago. Momentu untan, hor suteak baitira, ezker eskoi nola rango dugu, nola zentan Nafarroan ere izan dira, berriki, ze girotan dira, suhiltzaileak aipatzen da, hori, bada sentsazio bat, geroztak gehiago suteen kontrolatze beharra badela? Ba, ikusten da, adibidez lehen bazen kamioi bat oianeko suteen zatemen Angelun, guai bi bat ditugu, formakuntza gehiago egiten ditugu neguan, guai ikusten da gero eta sute gehiago bat dira, Nafarroan beti izan ziren, ego Nafarroan, baina guai igotzen da gehiago hori bastan eta olako tokietan, lehen bakarrik sute horiek ziren neguan. Gipuzkoan, Gipizkaian ere badira suteak, Girondan gertatzen dena ere, aspalditik ezen gertatu, orduan gero eta gehiago badira, gero eta gehiago berote handiak badira eta aire biziki idorarekin, eta hor badugu problematika handi bat, hor suteak biziki fite edatzen direla. Orden hori da, galdera, zergatik berote handiak sortzen du sute arrisku gehiago? Bai, zenta, lehenik gehiago erretzen alda bero delarik, eta bai, tez ere, hori aireetan ezetasun guti bada. Hor Sibertan eta hor ere Girondan, euneko 10 baino gutiago. Eta hori biziki guti da, eta orduan erretzen da biziki errez, sua emaiteko biziki errez da eta edatzen da biziki fite honekin. Hori da, hainitz aipatu da hor Girondako suteekin, ez eta sun mailari begira ere jartzen ziren egunero, eta horren arabera kontrolatzea ere jetxago zela. Bai, ditugu logizialak, hor begiratu dut goizuntan hemen adibidez Sibertan berdean gira, beduela hiru egun ginen beltzez, hori egunero ikusten ditugu, ditugu nola diren landareak, nola den lura, nola den airea, aizea, eta hori ordoan guai ditugu metodoak pixkat aintzinatzeko eta diakiteko noiz diren arriskuak eta hortan horren arabilan txaiatzen gira medioak parean emaiten. Beltzean zelarik adibidez hor bazinekien behar zela zaindu, zerbait aurre ikusten duzu olakotan edo? Bai, adibidez erriko etxearekin harremanetan gira beti, adibidez Sibertarako, oiana etxia izan zen, hiru egunez. Bazinen zendariak hor ikusteko nehor ezenez eta nola bazen hori kontrol hori. Eta gure kamioi bat ere joan zen ikusterat dena ongi zenez eta riskurik ezenez. Gero, hemen Sibertatik biziki urbil gila, orduan errez duetena algila, baina balin badugu beti norbait abisatzeko, fiteago iristen gila, eta sute bat hasten delarik errez etzeltzen da, gero edatzen delarik biziki zailagoa. Justuki lehen erraiten zinuen, zirela suhiltzaile batzu formatuak direnak, sutei begira, ze formakuntza da eta... Badila xute hainitz, baina oianetako xuak badila metodo batzuk. Nola lan egiten den oianetan, nola egin behar dugu xute bat kontrolatzeko, nundik hartu behar den, eta metodoak kamioiak desberneak dira, ez dira dira lau-laurak, eta badira metodoak nola egiten den, eta orduan dira bi hasteko formakuntza bereziak, diadanik xultzaleak direnentzat. Eta hor beraz, oian bat xutan delarik, zerri begira jartzen da, nola kontrola hori nola egiten da, dependitzen du ere oian motaz? Ba hori da, orduan lehenik egiten dugu, deitzen duguna inzitak, une situazio taktik, nola den terrenoa, haizea norakoa den, terrenoa, badin badat patiara ala ez, lura ere, kamioiak hori xablean ez da ibiltzen lurrean bezala, nundik sartzen alden, pistarik baden edo ora, orduan kamioiak posizionatu haintzin, jananik analizatu behar dugu karta eta ikusteko nola egiten dugun, eta ikusi behar da ere xua nolakoa den, eta abiatzeko toki batetik, hori ez gira frontean pairatzen, zenta hor fite etortzen da eta landiela da, eta gibiletik hartzen dugu emeki xutea kontrolatzeko. Eta bada beti, suhiltzailek hartzen duten arriskoa, hori ere neurtzen duzu, Bai, neurtzen dugu, hortakot, ikusi behar da, Girondan 2000 suhiltzale, ez da hildakorik zorionez, me kolpatu bi bakarrik, eta hori ez grabe, orduan dena kontutan hartzen da, eta arrisku bat balin bada, beti edo kentzen gira, edo emaiten ditugu medio gehiago xehori zaiteko xehortasunean izan garela. Zoritxarez batzuetan estripoak izaiten alila ala ere. Zuek adibidez hemen angelutik, suhiltzaileak bidali dituzue, nola antolatu ziste hor Girondarekin adibidez? Ondan hemen angelutik kaxik berrogoi eta mar suhiltzaile duan dira orotara montukotz. Da departamentu utik baditugu baziren hilu talde, talde bat berezitua oianetako suendako, orduan xai kamioiekin, eta beste bi talde ziren kamioiak etxeak babesteko, eta hortan ere kotxean xai kamioi, eta kamioi bakotxean xai suhiltzale. Eta orduan departamentutik denak itzortzen ziren unat, eta hortik abiatzen, eta gero hiru egunero kanbiatzen genituen diende horiek autobus batekin dinjoanak eginez eta bihar abiatzen dira beste 50 bat hori departamentutik hemendik eta txandaka egiten dugu bukatu arte. Eta nola, ezakit, itzultzen direlarik ikusi dituzu, berdin nola itzultzen dira ze izpiritutan, ze azkenean gogorra izan da, hor egun ez egun kontrola ezina den su hori aurre egiteaz? Bai, akituak dira etortzen hilarik, kontan dira egin dutenarekin eta gehienak prez dira berriz abiatzeko. Ikusiz anele populazioa biziki arrera ona egin dietela, bai ura emanez, edo dianariak, eta orduan badakite lana badela, gero batzuk ziren garen kontra borokatzen, beste batzuk gauzak babesten, orduan fizikoki aldatzen zen ze posturan ziren, baina hiru egun horietan kasik ez dute lorik egin, eta sartzen dira akituak, baina enpres berriz joateko. Erraiten ziren hor, suteari formatua direnak badirela suhiltzailetan, sutearen jatorria, atxemaiten, piztua izan den nahitara edo ez, hortan ere formatuak dira suhiltzaile horiek? Badira batzuk, ez departamentu antan ez dugu hori, hori deitzen da frantsesez, la recherche de cause d'incendie, hor badira toki batzuetan suhiltzaile batzuk berezituak, hemen ez ditugu, hemen gendarmak egiten dute. Berdin aipatzeko lehen errandugu ahalak bazirela hemendik bidaltzen zenituztela eta azkenean ez tabaidan da ere ahal eskasuri suhiltzaileetan hor ikusten delarik adibidez egazkin sobera guti badirela eta zer diozuzuk suhiltzaileentzat ez da aski ahalik orokorki edo? Ahalak badira, olako egoeretan egia da ez dela aski. Hemen emeki ari dira onditzen gauza hori, diakinez jiek espektoek errantzuten aspalditik, duela ogoi urte errandute, xute gehiago izan zirela, eta bakarrik ez xuteak, uoldeak eta hori. Orduan emeki saiatzen ari gira gauza gehiago emaiten, pentsatu beharko da laster medio gehiago izaita, bai suiltzale, bai eta materiala gehiago, behar da hemendik aurrera, bai pentsatu ahalak eskasi izan ditugula eta gero eta gehiago. Egan ebitu, beroketa klimatikoaren ondorioei egokitzeko eta hori aurre egiteko? Hori da, argi eta garbi da eta jiekeko ekspertuek errantzuten eta guai entzun behar ditugu, guai baditugu konkretuki, Xebertarena, Girondakoa, duela hilabete bat biharnesan hor Kaskabarra, hor egunero badira toki guztietan gauzak eta ikusten da klimak edo planetak oiuka egiten duela, eranez aski eta guai kasu egin behar dugula. Hemen Angeluko kasernan berreunta, oita amar, berrogei, zumatziste? Berreunta, berroita amar kasik, bai. Eta aski ziste? Aski gira, batzuetan, kasernan ez da gehiago xultzareik, gero eta diende gehiago baita, batez ere udan, hor ere ikusten da, diendeak gehiago eta gehiago daitzen duela, populazioa ere aldatzen da, behar bada zahartzen ere, orduan eta beste zerbitzu batzuk ez ditugu aski, orduan azkenak dira xultzaleak, orduan hasten da pixkat zaila izaiten bai. Hori da, ere urgentzien gaia hor da, samua eta zuek ere zerrenda luze hortan ziste, urgentziazko tresna horietan. Haiekin lan egiten dugu, samuarekin egunero ateraldi guztietan haiekin lan egiten dugu, haiek dituzte zailtasunak eta guk ere, eta ezin dutelarik deitzen gaituzte, eta alderantziz, eta hori, eta egiazko problematika bat da, eta klima bezala, guai pentsatu behar dugu hor zerbizu publikoek muga batean direla eta medio gehiago beharko ditu ez dela. Eta zuentzat uda berezia da, Angelun, pentsu dut? Berezia da, beste udak bezala, berezitasun bat ere izan dugu elune hastean, baina oko pestekin, hor kasik guardian izan dira montu bakotxean gau guztietan egun eta mar xultzare beti, hor antolakuntza handi bat da ere, zenta bat dira gehiago angeruen, baina bai honan ere, eta hor berezitasun bat ere da, zenta ondoan badira turistak eta horko populizazioa eta segitu beharko dugu gure lana egiten hor, ere. Hortarako prestakuntza berezia da, hor baienako pestentzat, egun bereziak dira suhiltzailean zat. Bai, eta aspalditik hasten gila prestatzen, zenta hemen normalki baditugu 6 ambulantzi, eta pestendako doblea ditugu, baditugu guardian gauetan ogoita bost suhiltzale guai egun eta mar izan dira, bada materialak toki guztietan, sendagailuak eta hori, orduan bada logistikat guzti hori duela bederen iluzpalao hilabete prestatzen ari galera. Presiste? Bai. Boazak eskatzerik beraz. Untsa, Nikola Regira, erran bezala zurekin ginen hemen Angeluko kasernatik, kaserna burua, milesker eta uda hon beraz, kuraion. Milesker eta zuei ere.